κάθε δρόμο που γυρνούσα εγώ. Γύρω μου κοίταζα, μήπως εδώ. Τα μάτια σου είχα μες στο μυαλό. Και όποιον έβρισκα το ρώταγα, σε είδε μήπως σε βρω. Terima kasih.